przyszłaś do mnie, to dzień pochmurny był znów. Zamknęłaś oczy, chwyciłaś mnie mocno w pół. Nic nie mówiłaś, twój oddech tak bliski był. I dla nas świat stworzony był. Ty miałaś wtedy chyba 18 lat. Od ciebie byłem starszy o rok, może dwa. Byliśmy młodzi, pójść chcieliśmy w wielki świat. I stało się, idziemy tam. Smak. Idziemy tam.